अच्छा तथा मूर्धनो वा यही चलेगा ना, यथा प्रधान अनवचिक्यायासा न तो क्रमेण सार्थ गमनम यह विवक्षित ये हो गया था यहां तक हुआ। तदैश आत्मा सविज्ञान भवती तदा एश आत्मा सविज्ञान भवती स्वप्न इव विशेष विज्ञानवान भवती, उस समय यह विशेष विज्ञान वाला हो जाता है। विशेष विज्ञान मैंने क्या, अगले जन्म में जो शरीर प्राप्त करने वाला होगा उस शरीर संबंधी विज्ञान वाले का नाम विशेष विज्ञान। कर्मवशात न स्वतंत्र, यानी ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं अपने मर्जी से उसे ब्रह्म का हम विशेष विज्ञान कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा सोचने से नहीं चलेगा। उसके लिए यदि कर्म किए होंगे तो जरूर वो याद आएगा। करदो स्मर कृत गंग स्मर करदो स्मर कृत गंग स्मर का कर्म के वजह से आप विज्ञान उत्पन्न कर में कोई स्वतंत्र नहीं है। कर्मवशात न स्वतंत्र है, स्वातंत्रेण ही सविज्ञानत्व सर्व कृत कृत्य स्यात्। यदि सविज्ञानत्व स्वातंत्रता होता तो सारी दुनिया मरते वक्त अपर ब्रह्म चिंतन करके सब के सब मुक्त हो जाते, सर्व कृत कृत्य स्यात्। नहीं वदता लभ्यते अर्थात, लेकिन वो लाभ होता नहीं। नहीं वतो तत्मने कृतकृत्यत्वम नहीं लभ्यते, भाई जन्म के चक्कर में भटक रहा है, ये सभी का अनुभव सिद्धि है, दुखी है, इसे ज्ञापन होता है कि निश्चित रूपेण वह वहां पर उस ब्रह्म विज्ञान वाला नहीं था किंतु अन्य विशेष विज्ञान वाला था। अन्य कौन सा, भावेश संबंधी विशेष विज्ञान वाला सिद्ध होता। अतएव आह, इसलिए तो भगवान ने उपदेश देते हुए कहा भी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः इति। वेद व्यास जी गीता जी में लिखते हैं, इसलिए यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अन्ते कलेवरम त्यजति, मरण काल में इस कलेवर को त्यागते हो, तम तम एव एति ऐति हे कौन्तेय, उसी उसी शरीर को प्राप्त अवश्य कर लेता है। क्यों, सदा तद्भाव भावित कर दिया, क्योंकि वह सदा ही तारस भाव से भावित हुआ करता है, तारस वासनाओं से आविष्ट हुआ करता है, इसलिए उस समय वही चीज को स्मृति में आएगा, उसे ग्रहण करेगा। कर्मणा तुद्भाव्यमान अंतकरण वृत्ति विशेष आश्रित वासनात्मक विशेष विज्ञान सर्वोलोक एकस्मिन् काले सविज्ञानो भवति कर्मणात् उद्भाव्यमानेन। कर्म के द्वारा क्या होता है, आपका अंतकरण को प्रेरणा मिलती है और आगे चिंतन करने का। कर्मणा उद्भाव्यमानेन अंतकरण वृत्ति विशेष आश्रित वासना, अंतकरण में वृत्ति विशेष में आश्रित जो वासनात्मक विशेष विज्ञान के द्वारा उद्भाविमानेन विशेष विज्ञानेन सर्वोलोकः समस्त जीव एतस्मिन् काले उस मरण काल में सविज्ञानवान रहता है। सविज्ञानम् एव च गंतव्यम् अन्वव क्रामति अनुगच्छति विशेष विज्ञान उद्भासितम् एव इत्यर्थः। सविज्ञान वाला ही होने के कारण से वह उस गंतव्य का अनुक्रमण करता है, चला जाता है जो विशेष विज्ञान के द्वारा उद्भासित था। तस्मात तत्काले, यदि आप उस मरण काल में स्वतंत्रता चाहते हैं, मैं जो चाहूं वो चिंतन करूं, ऐसी स्वतंत्रता आप चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा। यदि भी आम कथा तो यह है कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, कर्मवशात वासना उद्भावित तद्वारा जो विशेष विज्ञान उद्भावित होता अगले जन्म के शरीर के बारे में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस मरण काल में चिंतनगत स्वतंत्रता अपेक्षा रखता है तो योग धर्मानुसेवनम परिसंख्यान अभ्यास विशिष्ट पुण्योपचय श्रद्धान परलोकार्थ अप्रमत्त कर्तव्य, अप्रमत्त होकर करना पड़ेगा, योग के धर्मों का अनुष्ठान करनी पड़ेगी, योग हो गया योग शिक्षा वृत्ति निरोधा, उसके धर्म क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। परिसंख्याभ्यासश्च, परित्याग संख्यान किया गया है जो योगानुष्ठान, विविध शास्त्रों में योग के अनुष्ठान की विभिन्न प्रक्रियाएं बताई गई है। कोई क्रिया योग है, लय योग है, अनेक प्रकार के योग होते, कुंडलनी योग है कि नहीं, राजयोग है, अनेक प्रकार के योग है। जो कौन किसकी योग्य कैसा है उसको समझ बूझ करके उसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। विशिष्ट पुण्योपचयश्च, और विशिष्ट पुण्य को भी संग्रह करना पड़ेगा। केवल योगानुष्ठान करने से भी नहीं चलेगा, तो हुआ केवल योग धर्मों का पालन करके योगानुष्ठान करने मात्र से चलता नहीं है, विशिष्ट पुण्य को भी हासिल करना। विशिष्ट पुण्य कहां से आएगा? उपासना से। उपासनाओं के द्वारा विशिष्ट पुण्य जब प्राप्त कर लेता है तो श्रद्धान ही परलोक का अर्थ भी, श्रद्धा रखने वाले परलोक में या ब्रह्मलोक भी हो सकती है या ब्रह्म रूपी लोक भी हो सकता। ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक का परलोक, पर एव लोक या परस्य लोको वायती परलोक। इतना मेहनत करने वाला मान लो परलोक को तत्वी लोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा, यहां मरण काल में उसको स्वरूपानुभूति न भी हो पाए तो ब्रह्मलोक तो निश्चित पहुंच जाएगा, वहां से क्या करके वो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएगा। इसे कहते हैं परलोकार्थ भी श्रद्धान ही अप्रमत्त संकर्तव्य, प्रमाद रहित होकर के उनको ये सब करना पड़ेगा, तब वहां स्वतंत्रता होगी। उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता हुआ मरण काल में ब्रह्म चिंतन कर सकेंगे। सर्वशास्त्राणाम यत्त तो विधेय अर्थ दुश्चरितात्परमणम, और सकल शास्त्रों का एक ही विधेय अर्थ मुख्य रूप में लक्षित है। सकल शास्त्रकारों ने एक बात जरूर कहते हैं, क्या? दुश्चरितात्परमणम यत्त कर्तव्य, आपने दुश्चरित्र से उपराम बड़ी प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। समस्या चरित्र का है, चरित्र गया तो सब कुछ गया, इसलिए कहा मनी इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग, इसलिए कहा। अंग्रेज भी मानते इस बात को, अंग्रेजी में बोला है इस बात का। आज भी संस्कार तो यहीं से मिलना है ना, चाहे जहां भी पैदा हो सब भी तो पहले हिंदू ही रहे। वो तो यवन को बाहर कर दिया गया था, वो जाके उधर देश बसा दिया अमेरिका वगैरह, वो सब हिंदू ही है, हमारी ययाति के संतान है वो सब। तो अमेरिका में है, इसराइल इंग्लैंड वगैरह में है, वो सब ययाति के संतान। तो यवन जिसको बहिष्कृत कर दिया ना, ययाति ने निकाल दिया देश से बाहर, उस समय का भारत यहां से लेकर तुर्की तक था, जो आज की तुर्की बोलते तुर्की वहां तक पूरा पूरा अरब देश वगैरह सब इसी में था। उससे बाहर फेंक दिया उसको, यूनान कहते आज, युगांडा कहते आज, उसका नाम युगांडा है। वहां उसको रखा यवन को देश से बाहर, और उसने फिर अपना वहां जमाया, वहां जब पकड़ा संतान तान पैदा की, कुछ और बनाया, इस तरह कुछ यहां से भी पीछे गए होंगे उसके, उसके समर्थक, उसके मित्रगण प्रेमीगण सब गए, उस तरह से बस गया, और वही फैलते गया आगे, इधर आना तो बंद था, उधर ही उधर फैले वो अमेरिका तक चले गए। वो सब इसलिए अपने ही हिंदू हैं, लेकिन अब क्या करें, काल क्रमेण काले न महता ही है योगो नष्ट परंतु, क्या करें सब भूल गए, अपनी चीज को अपनों को भूल गए। अपने को जब भूल गए तो अपनों को और अपनी चीज को तो भूलना ही है। इसलिए कहते कि देखो शास्त्राणाम यत्त तो विधेय अर्थ किमस्ति दुश्चरितार्थो परमाणम, नहीं तत्काल शक्य तो किंचित संपादित, क्योंकि उस काल में आप सोचे मैं कोई पुण्य कर्म कर डालूंगा तो कोई कर नहीं सकता। मरणावसन्न काल में, मुमूर्षु काल में कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। कर्मणा नियमानस स्वातंत्र्य अभाव, कर्म के द्वारा जबरदस्ती ले जाया जा रहा है वो, अतः उस समय में उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती है। इसी बात को पूर्व में कहा है पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे नित्युक्तम्। एक अनर्थ से उपशमोपाय विधानाय सर्वशाखोपनिषद प्रवृत्ता। एतार्ष संसार रूपी अनर्थ जो है, जन्म मरण चक्र रूप जो अनर्थ है, इसी को उपशम के उपाय का विधान करने के लिए सकल शाखाओं में उपनिषदों का जो है प्रवृत्ति हुई है। नहीं तद्विहितोपाय अनुसेवनम मुक्त्वा आत्यंतिको अस्य अनर्थस्य उपशम उपाय वस्तु। इसलिए इन उपनिषदों में विहित जो उपाय है उसका सेवन किए बिना, अनुसेवनम मुक्त्वा इसे छोड़कर, अस्य अनर्थस्य उपशम आत्यंतिक उपशम उपायो नहीं अस्ति। इन उपनिषदों में विहित उपायों का अनुष्ठान करने के अलावा उस अनर्थ का आत्यंतिक उपशम उपाय कोई दूसरा नहीं है। तस्माद् अत्रैव उपनिषद विहित उपाय यत्त परैर भवितव्यम् इति एष प्रकरणार्थः। मरण दशा का वर्णन करने का तात्पर्य यही था कि अत्रैव उपनिषद विहित उपाय, अत्रैव न अस्मिन् जन्मनि युवावस्थायामेव न तु वार्धक्याम् न तु मरणावस्थायाम् असंभवादेव, किंतु युवावस्थायामेव अत्रैव का तात्पर्य। उपनिषद विहित उपाय यत्त परैर भवितव्यम्, यत्न परक समस्त जीवों को हो जाना चाहिए, ये इस प्रकरण की तरह अभिलक्षित तब शकटवत समृत संभार उत्सर्जन याति तुक्तम। अब आगे विचार होता है, आपने तो आवाज करता है वहां बैलगाड़ी, यह क्या है आवाज करने, क्यों आवाज करेगी, क्यों दर्द होता है, कुछ तो होगा नहीं। अभी वहां तो भार था, माल पानी थी, जहां जा रहा है तो अपना सामान सामान ले जा रहा है सब, तो उस भार के कारण से आवाज भी हुआ। ये क्या ले जाता है और ये आवाज क्या है? आवाज तो स्पष्ट समझ में आती, क्लेश दर्द, लेकिन माल क्या ढो रहा है? नहीं, विद्या कर्मणि विद्या आया था ना, विद्या कर्म और वास। इसलिए कहते देखो शकट समृद्ध संभार उत्सर्जन याति इत्युक्तम, ये बात पूर्व में कह दिया गया था। किम पुनः तस्य परलोकाय प्रवृत्तस्य पथि अदनम, परलोक माने अगले जन्म की ओर जाता हुआ इस जीव के रास्ते में खाने पीने का माल टाल क्या है? पथि अदनम किम, मार्ग में क्या खाएगा ये? शाकटिक संभार स्थानीय, क्योंकि वहां भी शकट में गए, वो जो शाकटिक था वो अपने माल खाने पीने के माल वाल सब लेके जा रहा था साथ में, वैसे ये क्या अपने रास्ते में खाने पीने के माल ले जा रहा है? गत्ता वा परलोकम यद भुंगते शर्रादि आरभ कंच यत तत् किमिति, और जाने के बाद उस पर शरीर में क्या क्या उपभोग करेगा? ये शर्रादि का आरंभ कौन है? ये सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए इस मंत्र के शेष भाग आ रहा है, उच्चते परलोक तम परलोकाय गच्छन्तम् आत्मानम् विद्या कर्मणि विद्या च कर्मणि। उस परलोक अर्थात पर शरीर के लिए उप अगला जन्म प्राप्त करने के लिए जाता हुआ इस जीवात्मा के पास ये भोजन पानी था, क्या है? विद्या और कर्मो, विद्या कर्मणि वासना चन वहां पर ही था, विद्या कर्मणि वासना, पहले दो को ले रहे हैं, वासना को बाद मिलेंगे। विद्या कर्मणि विद्या च, विद्या से क्या लेना? विद्या कौन सी विद्या इसको साथ देता है? कहते हैं विद्या च कर्मचित विद्या कर्मणि, ये तो समास बता दिया पहले। विद्या सर्व प्रकार विहिता प्रसिद्धा अविहिता अप्रसिद्धा, केवल उपासना नहीं लेना यहाँ, क्योंकि जीव साधारण को ले रहे हैं यहाँ पर हम, साधारण जीव एक जन्म से दूसरे जन्म को जा रहा है, इसलिए विद्या से सारी चीजें ली जाएगी। सर्व प्रकार चाहे विहित कर रहा हो, चाहे प्रतिष्ठित कर रहा हो, चाहे अविहित हो, चाहे अप्रतिष्ठित हो, सारे प्रकार की विहिता विद्या क्या हो सकती है? ध्यानात्मिका। प्रतिष्ठित विद्या क्या है? नग्न स्त्री दर्शनादि रूपा। अविहित विद्या क्या है? घटादि विषय विज्ञान। अप्रतिषिद्ध विद्या क्या है? पथि में पतित तृणादि विषया, अप्रसिद्धा पति पतित तृणादि विषया। जो पथ मार्ग में आप चल रहे हैं उधर घास आदि सूखा घास गिरा पड़ा या पत्ते उत्ते गिर पड़े उधर आपका पैर पड़ गया तो क्या होगा, उसे पाप नहीं होने वाला, अप्रतिषिद्धता है, उस पर पैर डाला नहीं चाहिए, ऐसे कहीं प्रसिद्ध है क्या? रास्ते पर पड़े हुए सूखे पत्ते आदि पर पैर डालने पर अमुक पाप होता है, इसलिए पैर नहीं डालना चाहिए, ऐसा कहीं प्रतिषिध नहीं है। अप्रतिषिध कर्म है, वो भी आपने किया है, उसका भी फल भोगना है, लेकिन वो पाप तो नहीं देगा, पुण्य भी नहीं देगा, उदासीन कर्म उसको कहते हैं। अप्रतिषिध जो आपने किया वो उदासीन कर्म, अविहित भी आपने जो किया वो भी उदासीन ही है। अप्रतिषिध भी उदासीन है, अविहित भी उदासीन होता है, वेद पुण्य देता है, प्रसिद्ध पाप देता है, अविहित और प्रसिद्ध हमेशा आपको वह ज्ञान या वह कर्म हो वह उदय उपेक्षा करके रखता रहता है, उदासीन भाव में रहता है। वह नतीजा क्या होगा, ये उदासीन कर्मों का एक फल है कि आप जो है अनेकों बार जीवन में उदासीन भाव में पहुंच जाते हैं। क्या करना, पढ़ लिख कर छोड़ो, बहुत देख लिया, वो पढ़ के क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो भी दराग देश पड़ा है, इसको देखो धंधे में लगा हुआ है, ऐसे से मन में विचार आएगा और पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते, फिर महीने भर के बाद दिमाग में आती है इधर वो जो जैसे भी करते रहे करने दो, हम क्यों छोड़े, हम भी ऐसे जरूर होंगे क्या, ये कोई जरूरी क्या, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, फिर मैं पढ़ के सही रहूंगा, चलो फिर जोश आती है फिर पढ़ने लग जाता, जुड़ जाता है। ये चक्कर क्यों हुआ, बीच में वो एक महीना उदासीन तक क्यों आई, ये उदासीन कर्मों का फल था, उदासीनता आ जाती है ना प्रवृत्ति ने निवृत्ति पीछे लटका रहता है। तो इसी तरह से इसलिए कर्म भी घटा रहे थे, विचारो तथा कर्म भीतम प्रसिद्धम अवीतम अप्रतिषिद्धम च समन्वार भेदे। कर्म भी चार प्रकार है, कर्म हित कर्म क्या, याग आदि, प्रसिद्ध कर्म ब्रह्म हत्या आदि, अवहित कर्म घूमना फिरना माता के पास गया आया इधर उधर गया भाई बहन के पास गांव में चला गया आया खेला कूदा ये सब क्या है, गमन आदि, ये अवहित कर्म। और अप्रतिषिद्ध कर्म कौन सा है, नेत्र पक्ष विक्षेप आदि, यहाँ के पलक गिर रहे हैं, ये न विहित है न प्रसिद्ध है न अविहित है, स्वाभाविक है, उसको आप प्रसिद्ध कर्म रख, इस तरह के कर्मों को ले रहे हैं। तो ये सारे चीजें सम्यक अनिवार्य भेदे, समन्वार भेद मैंने सम्यक रूपेण ये ते वह अनिवार्य भेद थे, अनिवार्य लभेते करते, यही वह पर प्रवृत्ति लाभ कर लेते हैं। अनुगच्छत पूर्व प्रज्ञा च, जाता हुआ उस जीव के को यही वृत्ति, जीव के साथ यही वृत्ति लाभ को प्राप्त कर रहे हैं, और क्या इसको प्राप्त कर रहे हैं, पूर्व प्रज्ञा, पूर्वानुभूत विषय प्रज्ञा यदि पूर्व प्रज्ञा अतीत कर फलानुभव वासना इत्यर्थ, पूर्व प्रज्ञा से पहले बता दी तो वासना उसको यहां ले जा रहे, देखो पूर्वानुभूत विषय जो प्रज्ञा है उसको पूर्व प्रज्ञा कहते हैं, अर्थात अतीत कर फलानुभव वासना, अतीत में कर्म फल जो अनुभव किए हैं संबंधी वासना भी आपके साथ बनी हुई रहती है, इसलिए वो यहाँ पर क्या है, समय समय पर वो फल वासना याद आता है, फिर उस कर्म में आप लग जाते हो, अतीत जन्मों में जो कर्म का फल वो किए हो उसकी वासना रहती है, तो अगले जन्म में क्या होता है उसी के अनुसार कर्म के कर्म कर लेते हो, क्यों फल की वासना आपको फल का स्मरण कराता है और फल प्राप्त करते हो, फिर उसी कर्म को करने में लग जाते हो। साच वासना अपूर्व कर्मारंभे कर्म विपाकी चंगम भवती, और ये वासना को अलग क्यों लिया, विद्या कर्मणी पूर्व प्रज्ञा च, अलग क्यों बोला, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा इसीलिए बोल देते नहीं, उसको अलग रखने के पीछे कारण है, क्योंकि अगला शरीर का आरंभ कौन पूछा ना उसने, कि प्रश्न है मार्ग में इसका भोजन पानी क्या, और उस अगले जन्म की में निमित्त कौन बनता और वहां क्या क्या भोगता है, दो पाती तो दोनों के लिए कहते वासना ही है वहां पर, यही सब कारण है। साच वासना अपूर्व कर्मारंभे और कर्म विपाके च अंगम भवती, कर्म विपाक में कर्म फल भोगे, कर्म फले प्रयोजकम भवती, अंगम ने प्रयोजकम भवती, तेन असव अपी अनवार बत्ते, इसलिए यह वासना भी वहां पर समय क्या होता है अपना वृत्ति लाभ को प्राप्त होता है। यही तीन चीज आपके साथ हैं और उनमें से एक जो चीज ऐसा है जो अगले जन्म में भी आप विभिन्न प्रकार फल भोग में सहयोग देता है। नहीं तया वासना बिना कर्म करतुम फलंच उपभोक्तुम शक्यते। तया तथा नहीं तया, नहीं तया वासनया, उस वासना के बिना, तया वासनया बिना कर्म करतुम फलम च उपभोक्तुम नहीं शक्यते, क्योंकि उस वासना के बिना कोई किसी प्रकार का कर्म कर नहीं सकता न फल का उपभोग ही कर सकता है। इसे जिस प्रकार का कर्म कर रहे हो और जिस प्रकार का फल उपभोग करने की आपके अंदर प्रवृत्ति हो रही है उसी का अनुमान कर लेना पड़ता है कि आपके अंदर किस प्रकार की वासनाएं हैं और उन वासनाओं को काटने के लिए किस प्रकार की उपासनाएं करनी पड़ेगी, यह भी विचार करना पड़ेगा। पहले अपने आप पिछले कभी सेल्फ एनालिसिस, पहले अपना डायरी मेंटेन करो, साधना डायरी देखो तुम्हारा 24 घंटे में कैसी प्रकार की वृत्तियां आई थी, अमुक बजे से अमुक बजे तक सात्विक वृत्ति था, अमुक बजे से अमुक राजसिक था, तामसिक था, जो भी रहा निष्पक्ष भाव निष्कपट भाव से स्वयं का चलन चित्र बनाकर देना चाहिए। आप फिर महीना भर उसको लिखते जाओ, केवल सोचना नहीं, पीछे पन्ना पलट करके देखना नहीं, महीना भर लिख दो, फिर उसे अकाउंटिंग करो बैठकर, तो कितने घंटे सात्विक बीता, कितने घंटे राजसिक, कितने घंटे तामसिक हुआ, उसके अंदर अनुमान कीजिए आपके अंदर रजोगुण ज्यादा है या तमोगुण ज्यादा है या सत्वगुण ज्यादा है, किस प्रकार की वृत्तियां हुई थी उसके आधार पर निर्णय लेना होगा। जब ये निर्णय होता है तब साधना निर्णय होगा, तब निर्णय होगा आपकी साधना क्या होगी, योग में कौन सा योग अपनाना है, आसन में कौन सी आसनों को अपनानी, प्राणायाम में कौन से प्राणायाम अपनाना पड़ेगा, उपासना में यहाँ उपनिषद उपासना में किन उपासनाओं को करना होगा, इनके जो अच्छा लग गया वो करने लग गए, ऐसा नहीं होता। ये मन बहुत खतरनाक है, अभी किसी चीज को अच्छा बोलेगा कुछ दिनों के बाद दूसरे को अच्छा बोल देगा, क्या कर लोगे, चलो जिंदगी में कोई साधना नहीं होने देता ये, मन के अनुसार चलो जिंदगी में कोई साधना नहीं होगी। इसे हम पे कहा गुरु को बना, गुरु ने जो बता दो करते जब आंख बंद कर, और क्या कर सकते, कि अपना समझ में नहीं आ रहा है वासनाओं के बारे में, न हम अपने आप तय कर पा रहे हैं, अगला गुरु को भी समझ में आवे नहीं आवे, जो बता दे उसे श्रद्धा करेंगे तो जरूर फल मिलेगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्ति चलता है तो जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच पाता है, और जो ऐसा नहीं करते न गुरु का दिया हुआ साधना कर रहे हैं न गुरु को मानते ही हैं, कहीं तो गुरु ही नहीं है, मनमुखी है, और स्वयं का अध्ययन भी नहीं कर रहे, मेरे अंदर हो क्या रहा है, मुझे करना क्या चाहिए, विवेक नाम का चीज नहीं, वो व्यक्ति साधु बन के करेगा क्या। साधु बनना आसान है लेकिन साधना करना बड़ा कठिन है। साधु बनने का तात्पर्य वेश पहनने से तात्पर्य, साधु बन गया फिर तो काम में खत्म हो गया, इसलिए असली साधु की बात नहीं हो रही, वेश पहनना बहुत आसान है, लेकिन वेश पहनकर साधना करके असली साधु बन जाना ये बड़ा कठिन काम है। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो वासना है ना, इसके बिना न आप कोई कर्म कर सकते हो न कोई फल उपभोग कर सकते। नहीं अनभ्यस्त विषय कौशल इंद्रियाणाम भवति, जो अनभ्यस्त विषय है उसमें इंद्रियां कभी कुशल हो नहीं सकती। आपकी इंद्रियां जिस विषय में कुशल हो रहे हैं इसका समझ लो अनेकों जन्मों से आपने वही कर्म करते आएंगे, इसलिए सब कुशलता। कई लोग पूछते महाराज छह साल के अंदर सारा काम कैसे निपटा दिया, 5.5 साल में इतना कैसे पड़ रही है, इधर तेजी से कैसे पढ़ लेते, धड़धड़ बोल देते, इधर हिंदी बोल लेते हो, यहाँ आके सीखे सब कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। हम यही कहते हैं अनेकों जन्मों से यही पैदा हुआ था ना, तेरे को मालूम नहीं है? अब हो रही होगी कोई वासना, वहां हो गया आपकी बार जन्म कहीं दक्षिण में, तो कौन सा बड़ा बात, लेकिन आया तो वही लौट करके यही होगी मन में, होते तो यहां से भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए पवित्र को जन्म लेने के लिए भगवान ने वहां भेज दिया होगा, लेकिन आना पड़ा साधने के लिए वापस यहीं पे, यही किया हुआ हिमालय छोड़ा हुआ है नहीं ना अनेक जन्मों से, इसलिए घूम फिर वही हिमालय में पहुंचेगा वो। तो वासना है ना, कहां जाएगा वो? क्योंकि वो जो अनभ्यस्त विषय में कौशलम इंद्रियाणाम नहीं भवति, इंद्रियों की कुशलता कदापि नहीं हो सकता है। पूर्वानुवासना प्रवृत्तानाम तो इंद्रियाणाम ये अभ्यास अंतरेण कौशलम उपपद्यते। अनेक जन्मों के अनुभव से जन वासना से जो प्रवृत्त होती है इंद्रियां, तो उस विषयों में यह इस जन्म में अभ्यास की बिना ही कुशलता उपन्न हो जाता है। दृश्यते केशांचित क्रियासो चित्रक्रमादि लक्षणासो विनयमय अभ्यास जन्मतेव कौशलम काश्चित अत्यंत सौकर्युक्तासु अपि अकौशलं केशांचित। कुशलों में देखने को मिलता है कोई उनके पास व्यवस्था नहीं, बेचारे गरीब है, कुछ भी उनके पास नहीं है, और ऐसी कला है कि बस पूछिए मत। दक्षिण वारा में देखा हमने, सड़क पर वहां लंगड़ा पंगड़ा तो कुछ नहीं है, हाथ भी नहीं ठीक से कटोवा अंगली पुंगली सब, और यूं पकड़ के इसी चाक पे इसमें पकड़ता है और भगवान की चित्र सड़क पे बना देता है, बहुत बढ़िया। जो देखता है तो वही भक्ति भाव जग जाए उसके, ऐसा दिव्य झांकिया बना लेता है। क्या कला है उसके पास, कौन दिया, कौन सिखाया, कोई साधन नहीं, मुश्किल से इधर से चाक पे इकट्ठा करता है। हम लोग कहते थे एक वहां पर था स्कूल के पास कलाकार, कहता था जितने टुकड़े चाक पे से ना रंग बिरंग सब लिया, टमाटर फेंक देते ना वो इकट्ठा करके लाओ बोलता था। और हम लोग कहते वो क्यों मांगता है, भाई सीधे बड़े ही मांग लो, हम बड़ा ही दे देंगे। कहते हमको क्या मालूम आपके जेब में कुछ है, हम दूसरे स्कूल के बच्चे कुछ नहीं, इसलिए हमने कह दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, वो भी ला देंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, और नई भी अच्छी भी ला देंगे, ले आगे दे तो बहुत बढ़िया बना था। लोग जाते रास्ते देख करके पैसा फेंकते थे, बड़ा प्रणाम करते थे, कोई दुख बुद्धि भी कर देता था, बड़ा कमाल। और वही लखपति का बच्चा है, सब आर्ट के मटेरियल उसके पास है, और बस वो कीता है तो ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, सही आता नहीं है, जितना बनाए कोई अपनी शक्ल नहीं बना पाता, वो दूसरे की क्या बनाएगा। तो क्यों है इसे वही बता रहे, केशांचित काशुचित क्रियासु चित्र कर्म आदि लक्षणासु, कुछ कुछ क्रियाओं में जैसे चित्र कर्म मानवीय चित्र आलंकन बनाना इत्यादि, उनमें विनयी अभ्यासिना इस जन्म में अभ्यास किए बिना ही जन्मत एव कौशल, जन्मत ही उनमें कुशलता दिखी जाती है। और केशांचित काशुचित अत्यंत सौकर्ययुक्तासु अपि, अत्यंत सौकर्ययुक्त है वो, सर्व साधन संपन्न है वो, फिर भी अकौशलम केशांचित, फिर भी कुशलों में देखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, बड़े बड़े जो है वो ट्यूशन मास्टर को लगा दिया जाता है, फिर भी खोपड़ी विकसित नहीं होती है। कोशिश कर लो उसको तैयार करने को, गोबर गणेश ही रह जाता है, क्या कर। ये क्यों हुआ, इसका कारण बता रहे हैं, वासना, अनेक जन्म में कृत कर्म फल भोग की वासना है जो उसके कारण, जैसा कर्म करते आए हुए जिन कर्मों का अभ्यास है उसी में इंद्रियां जाएंगी, जितना भी मना करो वो छिप छिप के जाकर कंचे खेलेगा, क्या करें यार, उसकी वासना ऐसी बनी ना अनेक जन्मों से, तो समझ में नहीं आएगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों समय तरह से बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं बेटा। इसलिए तथा विषयोपभोगेश, जैसा कर्म में है वैसे विषयोपभोग में भी समझना, स्वभावत एव केशांचित कौशला कौशल दृश्यते, स्वभावत ही किसमें कुशलता है किसमें अकुशलता देखी जाती है। खाने पीने में कोई कोई स्वभाव होता है बढ़िया, जो भी है रूखा सूखा जो भी है उसको बढ़िया ढंग से सजा करके प्रेम से खाते, और बड़े बड़े घर के लोग घात इधर गिरा रहा है इधर फेंक रहा है, सब गंदा संस्कार ही, जहां रहते हैं वहां भी साफ नहीं रखेंगे, संस्कार में क्या करोगे, अनेक जन से अभ्यास ही नहीं उसकी शुद्धि का, न अंत शुद्धि न बहिशुद्धि का विचार ही नहीं, जब अंत शुद्धि बहिशुद्धि का विचार आएगा तो मैं बाहर शुद्धि करके रहेगा वो, फिर अंतर शुद्धि के लिए प्रयास करेगा। ये सब चीजें कहते कोई भी कर्म हो सब अनेक जन का अभ्यास के कारण से, कोई किसी कर्म में अत्यंत कुशल है कोई किसी कर्म में अत्यंत अकुशल है। तच्चेत सर्वम पूर्व प्रज्ञोद्भव अनुद्भव निमित्त, तो सारी चीजें पूर्व जन जन्मांतर में कृत प्रज्ञा वासना का उद्भव और अनुद्भव निमित्त की होता है। तेन पूर्व प्रज्ञा बिना कर्मणि व फलोपभोगे व न कस्यचित् प्रवृत्ति उपपद्यते है। इसलिए वासना के बिना जो है व्यक्ति को कर्म में या फलोपभोग में कभी भी किसी प्रकार के भी किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मानना पड़ता है सब पर दया, इससे पढ़ने के बाद का दया करनी पड़ती सब पे, क्या करें उसकी अपनी वासना ऐसी है। चुगलखोरी करना उसका वासना है, चमचागिरी करना वासना है, पिशुनता की वासना होती है, इधर का उधर उधर का इधर झूठ बोल के लड़ाई झगड़ा करने की वासना होती है, क्या करें। और उस वासना को कहां तक हम लोग काट कर कर सकते हैं, और जब तक खुद नहीं चाहेगा कोई काट नहीं सकता, दूसरा जितना भी चाहे अगले को सुधारने से नहीं कि सुधार पाता है, क्यों खुद को सुधारना नहीं चाहता है। अंग्रेजी में बढ़िया कहावत है, यू कैन टेक योर हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कांट मेक इट ड्रिंक अंटिल इट वांट्स टू ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हो, डुबा दो तो गर्दन पकड़ दो, वही नहीं पीना चाहेगा ना लात मारेगा उछल के भागेगा, और जब पीना चाहेगा तो बोलने की जरूरत नहीं, आराम से पिएगा। जब तक व्यक्ति नहीं चाहता है तब तक कुछ नहीं, चाहे लाख उपदेश दे दो चाहे कुछ भी कहते हैं। हम यहां भी देखते हैं, इतना बोलता हूं तो पीठ के पीछे के लोग क्या बोलते हैं, अरे स्वामी जी का स्वभाव है ऐसे बोलते रहने का, उनको बोलते रहने दो, हमें अपना काम करना है, वो जो कहते हैं कहते रहने दो, हमें तो राशन में लाइन लगाना ही है। चाहे कोई कुछ बोले कुछ करे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कहने दे। पर योगक्षेम हम बार बार रटा देते हैं, योगक्षेम हम क्या होता है, तो उनको कर लेने दो योगक्षेम हम, हम तो भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना, तो नहीं करे तो नहीं करेंगे, अब क्या करूं मैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों उनकी अपनी वासना है, क्या किया जाए। तो अनेक जन्मों से राशन की लाइन लगा कर आदत हो रहा है, अनेक जन्म के संस्कार को हम दो मिनट में कैसे मिटा गए, दो चार साल में बोल बोल के तो मिटा नहीं सकता, धीरे धीरे जाएगा। अब हम जो बोल रहे ये भी तो अंदर बैठेगा, इसकी भी संस्कार बनेगी, इसकी भी वासना आएगी, अब वो वासना धीरे धीरे उस पूर्व वासना को काटेगी, तब धीरे धीरे बनेगा काम, इसलिए कोई आपत्ति नहीं, और दो चार बार जाने दिया जाए। करे तेना पूर्व प्रज्ञा बिना कर्मणि फलोपभोगे वा न कसचित् प्रवृत्ति उपपद्यते। तस्माद् एतत्त्रयम् शाकटिक संभार स्थानीयम् परलोक पथि अधनम् विद्याकर पूर्व प्रज्ञाख्यम्। इसे निश्चय हो गया, एतत्त्रय में तीनों के तीनों वस्तु शाकटिक संभार का स्थान अपन ने समझो, परलोक में अन्य शरीर को जाता हुआ व्यक्ति के अपने मार्ग में खानियों का पदार्थ है कौन, विद्या कर्म वासना। विद्या कर्मणि पूर्व प्रज्ञा च देहांतर प्रतिपत्ति उपभोग साधनम् तस्मा विद्या कर्मादि शुभमेव समाचरे। कहने का तात्पर्य क्या है, अगले जन्म में यही जाने वाला है ना, इसलिए इनको ठीक करना, बाकी बिगड़े न बिगड़े उसे कोई लेन देन नहीं, कोई नाराज हो तो होने दो, उसके नाराज होने से तो वो थोड़ा मेरे साथ जा रहा है अगले जन्म में, हैं ना, हम उसको पकड़ सकते अगले जन्म, तुमने कहा था इसलिए मैंने गलत किया, अब वो रहेगा ही नहीं वहां, कहा कि किसे दलील करोगे, यमराज जी कहेंगे मैं नहीं जानता तुम किसके कहने पर किया, तुमने किया चल तू अंदर बंद हो जा। तो इसलिए कहते हैं यह प्रकरण, इस प्रकरण का अंतिम हिस्सा का भी तात्पर्य एक अलग अलग प्रकरण अवान्तर प्रकरण मांग के कह रहे, यह भी प्रकरण आरती कहेंगे, इसलिए तस्मात विद्या कर्मादि शुभमेव समाचरे यथेष्ट देह संभोग उपभोग। यदि आप यथेष्ट देह चाहते हैं, यथेष्ट सुखादि फल भोग को चाहते हैं, तो अवश्य आपको विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा को शुभ बनाए रखना ही होगा इस जन्म में, ताकि अगले जन्म में आपके यथेष्ट देह की प्राप्ति होगी, यथेष्ट व संभोग की प्राप्ति होगी। एवं विद्या संभार समृद्धो देहांत प्रतिपद्यमान मुक्त्वा पूर्वम देहम पक्षी व्यवच्छांदनम प्रतिपद्यते। अगले कंडिका के लिए अवतरणिका बांति भाष्कर कह रहे, अगली कंडिका ये बताना चाह रहा है कि विचार यहाँ अनेक संशय जाता है ना, अपने कह दिया मूर्छित समय तो इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, लोको अनुसंचरण इत्यादि और क्या क्या लेके जाता है सारा बात तो ठीक है, कैसे जाता है, किस प्रकार से जाता है, क्यों जाता है, सारे बात हो गया, लेकिन जाता कैसे ये नहीं होता। अब विचार यहां है क्या इसमें रहते हुए इस शरीर में रहते वक्त ही दूसरे शरीर में चला जाता है, या तो इस शरीर को पहले छोड़ देगा, बीच में लटक जाएगा हवा में, फिर दूसरे में चला जाएगा, या कोई और मार्ग भी हो सकती है कल्पना, या ये भी हो सकता है इसमें भी रह रहा है और अगले को पकड़ लिया तब इसको छोड़ रहा है, इसमें रहते वक्त अगले को पकड़ के तब इसको छोड़ता है, जलुका न्याय ये मुख्य सिद्धांत पक्ष है। उसी जलुका न्याय की ओर ले जाने के लिए काफी विचार करके यहाँ पर बताएंगे संशय को देखिए। पूर्वम एवं विद्या संभार समृत देहांतरम प्रतिपद्यमानो, विद्यादि संभार से युक्त होकर देहांतर को प्राप्त करता हुआ यह व्यक्ति मुक्त पूर्वम देहम, पूर्व देह को त्याग करके पक्षी इव वृक्षांतरम प्रतिपद्यते, एक पक्ष जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाएगा, ये तो है नहीं कि इस पेड़ पर एक पैर रखा रहेगा और दूसरे पैर दूसरे पेड़ में रख के तब जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो पेड़ को छोड़ ही देता है, उड़ जाता है हवा में फिर दूसरे पेड़ में आके बैठता है, उस प्रकार से माना जाए पहला पक्ष। अथवा आते वाले लेकिन होता क्या, उस पहले पक्ष में गड़बड़ी है, ये वृक्ष को छोड़ा उसने लेकिन शरीर तो वही लेके जा रहा है, वही शरीर के साथ वहां चला गया, पहले पक्ष की गड़बड़ी है, गया तो उसी शरीर से, वृक्ष को छोड़ा लेकिन शरीर तो वही, जैसे आप यहां मकान वगैरह छोड़ दो, पत्नी बच्चे को छोड़ दीजिए, इसी शरीर के साथ चले जाओगे दूसरे शरीर में, वृक्ष क्या है ये संसार, आपके अपनी जो पत्नी बच्चे बच्चे सब है, घर द्वार वगैरह संपत्ति जमीन जायदाद चलाचल ये सब क्या है, आपका अपना वृक्ष के समान है, इस पर आप बैठे हो, इसी का अभिमान करके बैठे हुए हो इस शरीर के साथ। अब वृक्ष को छोड़ने का मतलब क्या हुआ, इन सबको अपने छोड़ा और इस शरीर के साथ चले गए, जैसे पक्षी तो शरीर चला, लेकिन पहले पक्ष में ये गड़बड़ी इष्ट नहीं है और सशरीर चले जाना इष्ट नहीं है, तो दूसरा पक्ष है। आतिवाहिक शारीरांतरीण कर्म फल जन्म देश नियत है, अतः शरीर भी यहां छोड़ दिया मर गया, शरीर भी खत्म, तो शरीर भी और बीच में एक दूसरी शरीर बना लेता है जिसका नाम आतिवाहिक शरीर है। नहीं नहीं, उस शरीर से नया शरीर बनता है, जब भूत योनि प्रेत योनि जैसे होते हैं, योनि विशेष है, उसको आतिवाहिक शरीर बोलते हैं, जो एक जैसे दूसरे ट्रांसफर करने के लिए, जैसे ट्रॉलियां नहीं होती रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड में साहब, वो क्या है, वो ट्रॉली है, वो आतिवाहिक शरीर है, शरीर को यहां से निकाल इसमें डाला, यहां से उधर फेंक देते हो, वो तो वहीं रह गया बीच में, वो ट्रॉली जैसे काम करते हैं आतिवाहिक शरीर होते हैं। अब यहां से निकले ये सुख शरीर, उस आतिवाहिक शरीर में चला जाएगा, फिर यहां से ट्रॉली चला नेक्स्ट जहां पॉइंट तक, फिर आतिवाहिक शरीर से निकल के उधर डिब्बे में चला गया, उसे उस शरीर में चला जाएगा, उसका नाम एक विशेष चीज है आतिवाहिक शरीर नाम से पुकारते हैं, जिस पर अधिष्ठित होकर सुख शरीर यहां से वहां चला जाएगा, तो वो आतिवाहिक शरीर हो, वो क्यों क्या है, वो शरीरांतर से लगा रहे हैं, अपना शरीर नहीं है, वो शरीरांतर दूसरी चीज है, माल से भिन्न ट्रॉली के समान है वो, तो उसके द्वारा कर्म फल जन्म, कर्म फल का अनुसरण जिस शरीर को जहां प्राप्त करना है उस जन्म देश को वो नियते ले जाया जाता है। ये दो पक्ष है, आतिवाहिक शरीर की भी पक्ष हो सकती है, यहां से वहां जाने का पक्ष भी होता है। इन पहला पक्ष का विचार करते हैं, पहले क्या क्या अर्थ संभावना है, जो पक्षी का उड़ने की बात है उसे क्या क्या अर्थ संभावना है। किंच अत्र अत्रस्थ से सर्वगदानंगरणानं वृत्तिलाभो भवति आहो शरीरस्थ से संकुचितानि करणानि मृतस्य भिन्नगड प्रति प्रकाश सर्वत व्याप्य पुनर्देहांतर आरंभे संकोच उपगच्छति। विचार होता है कि भाई अत्रस्थ से आप यही है, आप कहां है, इसी स्थूल शरीर में पड़े हुए हैं, इंद्रियां क्या हो गई, सर्वगत हो गई, इंद्रियां शरीर में नहीं रह गई, इसलिए ये शरीर न सुनता है, बोला था ना पहले, न सुनता है, न देखता है, न कुछ करता है, इसका मतलब क्या है? आप यहाँ है, न सुन रहे, न देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब ये इंद्रियां सर्वव्यापक हो गई, भूतों में लीन हो गई। देवता तो चले गए, देवता तो गए ही, इधर कहते भूत भौतिक जो करण है ये सब तो क्या है? आकाश आदि का कार्य है, सत्वगुण का कार्य, रजगुण का कार्य, तो बताया ना इंद्रियों को समुदित होकर कार्य होते हैं, अलग अलग प्रति का कार्य होते हैं, वो कार्य थे ना, वो भी अपने कारण में लेने। चल आप यहां पर रह गए हैं, इंद्रियों का अनुग्रह करने वाले देवता भी चले गए, अपने उनका अंश अंशी में लीन हो गया, और जब कर्ण जो बने थे भूतों से, वे कर्ण भी अपने भूतों में लीन हो गए। इसको कहते सर्वगतानां करणानां, कर्ण क्या हो गया? सर्वगत हो गया है, उनका वृत्ति लाभ भवती, उन इंद्रियों के वृत्ति लाभ अगले शरीर में हो जाएगा, इसी का नाम पुनर्जन्म है। आहोस्वित अथवा नीचे वो अलग अलग मत है, देवता ये नचन्न विशिष्टम जीवम परलोकम नेति तद आतिवाहिक शरणांतरम तेने किया होती, आपका जवाब दे रहे। ये न शरीर विशिष्टम जीवम देवता परलोकम नेति तद आतिवाहिक शरणांतरम, देखो आ गया ना, जीव अलग है, जिस शरीर में के द्वारा जैसे शरीर से विशिष्ट होकर आप जीव रहोगे, और देवता आपको यहां से दूसरे को ले जाता है, इसे ना कुली ले जाता है ना ट्रॉली पे डाल करके, इसे दृष्टांत तो बनता है, देवता ले जा रहा है जिसे कुली ले जाता है, और ट्रॉली में माल डाल दिया उसने, इधर से जीव शरीर से निकला, वो उस ट्रॉली रूपी आतिवाहिक शरीर, उसका नाम आतिवाहिक शरीर, उस पर पड़ा और देवता उसको खेन चले जा रहा है, जैसे पहुंचा रहा है। एक तो पक्ष थी शरणांतरण तेने दिया, सांख्य मत किंच से सांख्य मत को बता रहे हैं, वो मानते हैं कि भाई कर्म फलानुसार ने सब जगह चला गया है, सर्वव्यापक हो गया, फिर वो वृत्ति लाभ प्राप्त होता है। विचारों फिर विस्तार से कल देखते हैं।